بسم الله الرحمن الرحيم التفسير وطريقته تفسير قرآن او طريقه او اصول لتفسير قرآن تفسیر دا باب تفعیل نا دا مصدر صیغه دا او د دې ماخذ فسرن ده او د فسرن معنا دا بیانن البیان والکشف الفسر البیان والکشف دیوشی اظهار کول او دیوشیز نا پردل ری کول او اخکارا کول دیتا فسرن وی دینا باب تفعیل جور شو نفسر یفسر تفسیرا دا باب تفعیل دا مصدر جور شو مجد الدین فیروز آبادی تخبل کتاب القاموس کے جداد لغت کتاب دے دا عرب لغت کتاب دے القاموس المحیط ددی دویم جل صفحہ 110 کے لکی ددی فسرن دا مادے دلان دے الفسر الابانۃ وکشف المغطى قد تفسیر والفعل كضرب ونسورا والفعل كضرب ونسورا مطلب دا دے کہ دا فسر صیغہ مصدر دے د فسرا یفسرو بر وزن ضربا یضربو د بابنا او یاد نسورا ینسرو د بابنا دوارا بابنا مستعمل دی فسرا یفسرو او فسرا یفسرو فسرن دی معنی دا الابانت و کشف المغطى اظہار کول او دیو پٹ سیزنا پردل ریکول او تفسیرم دغه معنا دا مجد الدین ابن منظور افریقی پلسان العرب کے امدق سلی کلی دی کہ الفسرو کشف المغطى والتفسير کشف المراد عن اللفظ المشکل فسر وی پوشیدہ سیزنا پردل ریکول او تفسیر وی دیو مشکل لفظ مراد واضح کول یو لفظ مشکل وی نو داغی مراد دا متکلم داغی لفظ نا جس مرادی اغا واضح کریشی نو دیتا تفسیر ہوئی قرآن کریم کی ہم دا لفظ پدے معنی کی استعمال شوید ہے بسورت فرقان آیت نمبر 33 کے فرمائی ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وأحسن تفسيرا استاد مخالفین نرا اوڑی استا په مقابله کې یو مثال یعنی یو مضمون اعتراض او اشتبا مگر مونگ با راولو تا تا او نازل بکو تا تا باندی او پوی بکو تا پا حق خبر باندی او پا دیر خیستا تفسیر باندی مونگ با دتا خیستا تفسیر ورکو دلتا تفسیرم پدا غی معنا دے چکم دتا بیانو شو پا لغت کی اصطلاحی معنا دا تفسیر صدا علامہ زرکشی پا البرہان کے فرمائی کہ علم یعرف به علم یعرف به فہم کتاب اللہ و بیان معانی ہے واستخراج احکامه وحکمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان واصول الفقه والقراءات وعلم الاحاديث والآثار وعلم الاحاديث والآثار جی تفسیر ہر علم دے جی پیجندیشی او معلومولشی داغی علم پا ذریعہ فہم دا کتاب اللہ مفہوم دا کتاب اللہ او معانی دا کتاب اللہ او دے دی علم پا ذریعہ دا کتاب اللہ نا احکام شرعیہ استخراج و استنباط کی دیشی و معلوم ولیشی او حکم او مصالح دا قرآن دا احکام و معلومی گی بس دا علم تفسیر دا اصطلاح کی تفسیر خاص دے پا فہم دا کتاب اللہ پورے اور پا لغت کی تفسیر عام دے کہ کتاب اللہ دا بیان دا مفہوم وضاحتی اور کدو بلسشی وضاحتی حتیٰ کدیو حقی خبری بھی ہے کو باطلی خبری بھی ہو بردل رکولو تو وہی لغت کی اصطلاح کی صرف دو کتاب اللہ فہمتا تفسیر ہوئی او دی علم تفسیر او دا قرآن کریم دا تفسیر کے امداد او مدد حاصل دیشی با عربی لغت با علم نحو علم صرف او علم المعانی او علم بیان اصول فقہ او دارنگی علم قراءت او دارنگی دا احادیثو او دا آثار صحابہ و تابعین علم ددی پا ذریعہ مدد حاصل دیشی دا قرآن کریم دا تفسیر پا سلسلہ کی او ددی تا دی علوم و تبا ضرورت پی خیگی او مفسر قرآن دا پارا چی دا قرآن تفسیر کی یو لفظ تاویل استعمالی گی تاویل مشتق دے دا اولن سنگ چی تفسیر مشتق دے دا فسرن نو تاویل ام باب تفعیل نا دا مصدر صیغہ دا خود دی ماخذ اولن دے او دا اولن معنا دا رجوعن الرجوع راگرز جدل یا راگرز اول دیو سیز دیتا اول وئی نو اصطلا کی دا تاویل معنی دا دا چی دیو لفظ احتمال دا معانی و کثیر و لری احتمال دا معانی و متعدد و لری آغی کی دیو نزیات معنی مراد دیشی از روئے لغت خود سیاق و سباق و لحاظ سرا دا قرائن و خارجیو او داخلیو با اعتبار سرا او دا باز نور و مرجحات و با بنیاد یو معنا لا ترجیح ورکی پا نور و معانیو او آغا لفظ را اگر زئی دا نور و معانیو نا یو خاص معنا تا نو دیتا تاویل ہوئی یعنی سادہ اٹکو کی معنا دا تاویل شوا ترجیح ورکول یو معنا تا و معانیو محتملو کی نو ددے وجنا تاویل زنی وی ذکر چی لفظ کے احتمال دا گنو معانو وی او پاگئے کی یو معنا لسرے ترجیح ورکی نو کی دیشی جاگا ترجیح کی خطا شوئی نو اغا تاویل زنی وی قطعی نہیں نو کاغی کی دیو مؤول تاویل پری گیا و دبل تاویل اختیار کی نو اغا با دا قرآن مخالفت نشی گن لے او سا گناہ بنائی بشرتے چی اجماعی تاویل ناو دا اجماعی تعبیر ناو دا اجماعی تفسیر نا خلاف نہیں کنی بیا با گمراہی وی نو تفسیر قطعی وی او تاویل زنی وی او بعض حضرات وائی کہ دا تفسیر اکثر اطلاق دا الفاظ مفردوں پا معانیوں کے کی گی او دا تاویل اطلاق دا جملو پا توجیح بانی اطلاق کی گی لیکن صحیح خبر ادا دا چی دا فرق نہ دے فرق دا دے چی تفسیر واضح وی او قطعی وی او تاویل زنی وی نو آگے کی یولا ترجیح ورکی پا بل باندے نو دا تاویل او قرآن کے دا لفظ دوارا استعمال شوئے دے تفسیر ہم و تاویل ہم اس طریقہ تفسیر الطریقۃ السلفیہ لتفسیر القرآن الکریم سلفی طریقہ چدا اسلافنا مروی دا اسلافنا منترا رسے دلے دا اغا طریقہ دا تفسیر دادا جداد علماء راسخین طریقہ دا او دا زائغینو او دا متجددینو او دا مبتدعینو نوری طریقی دی خود علماء راسخین چکم طریقہ دا تفسیر و اصول تفسیر بیان کری دی حغدا دی چی اول دے تفسیر القرآن بالقرآن دا قرآن تفسیر پخپلا پا قرآن سرا پا یوزے کی یو آیت ذکر شی او داغی کی اجمال و ابہامی لفظ پا کی مجمل او مبہم وی او دا حقی مراد معلوم مولو کی سریتا اشکالات و اشتباہات پیخی گی نم اغا مضمون دا قرآن کریم پا نور سورتنو کی او پا نور زیونو کی لٹا والغواری تلاش کا والغواری نو پا بل آیت کی دا حقی وضاحت شویوی نردیب اغا معنی کئی چی دا بل آیت سرا مطابقت رازی اغا معنی و ناخلی چې د بل آیت سره ټکراو او تضاد او تناقض راځي. د قران تفسیر په خپل په قران سره د دې ګڼ مثالونه دي او دې دوران درس کې باس تا مخه تا راځي. خدایي یو مثال داد کہ آدم علیہ السلام دا قصی بیان کے سورہ بقرہ کے اللہ پاک دا فرمائل کہ آدم علیہ السلام دا اللہ پاک ناس کلمات اجدکرل او اغی کلمات پا ذریعہ دعا اکرلا نو اللہ معافی اکرلا او توبه قبول اکا. مگر وضاحت نہ دے کرے چے هغه دعائیہ کلمات سو او احتمال دا مختلف کلماتو کی دیشی. مجمل معنی کو معلوم اشوا چے سا کلماتی سر دعا کرے و اللہ او بخوفا کلمات معلوم نشو. نفبل زی کی صورت آراف کے بیان اشو چہاگا کلمات داو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آگا کلمات داو پری کلمات دعا کرے نو تفسیر القرآن بالقرآن. یا مثلا د ابلیس پا بارا کے سورہ بقرہ کے صرف دعو فرمائل کہ فرشتو سجدہ انکرا فرشتو سجدہ اکرا ابلیس انکرلا. نو دلتا اس دا بحث چیرلے شوے دے چی دا استثناء دا ابلیس چی دا ملائکونا اشوا نو دا ابلیس پا دی فرشتو کی شاملو او کپیریانو کیو دا دا اصل سو. نو که نور آیتو نا سڑے نگوری نو دلتا با پا اشکال کی مبتلا کی چی الا ابلیس استثناء دا او اصل پا استثناء کی استثناء متصل وی او استثناء متصل دیتا وئی چه مستثناء دا جنس دا مستثناء من ہو نئی. نو بعض حضرات دا رائے قائمہ کرلا چه ابلیس دا فرشتو نو دی الا ابلیس دی الا ابلیس دا استثناء دا وجه. لیکن استثناء خو منقطع امرات لیشی او متصل امرات لیشی اگر کی اصل خو استثناء متصل دے لیکن منقطع استعمال خو هم منع نه دی. نو که د قرآن نور آیتونه سړی نه ګوري نو دلته به پورا وضاحت ورته نه کی. د نفس الا ابلیس نه پورا پته نه لګي ځکه چې استثناء خو متصل هم وي یا منقطع هم وي. لیکن په بل آیت کې صفا او فرمایل چې کان من الجن ابلیس دے پیریانو رو او جن دا قرآن پا اصطلاح کی دا فرشتونا او دا انسانانونا زان لیوبلا نوع دا ایوب المخلوق دے چہاگہ دا اور نہ پیدا شوے. او پا قرآن کریم کی تصریح دا چہاگہ اور نہ پیدا شوے خلقتنی من نار بخبلا ابلیس ویلی اوچے تازہ دا اور نہ پیدا کرے ماں. جو خبر واضح ہے شوہ پدی کہ خدا احادیث دا کتو ماجد پاتے نشو لیکن صفا آیت را دا. او فرشتے خدا نور نہ پیدا دی سنگا چی دا مسلم پا حدیث کے راغلی دی چی فرشتے دا نور نہ دی. نو معلوم شوہ چی کم حضراتو چی ویلیو چی فرشتو نہ ہو دا حقیتا اشتباہ پرے ہوتے دا او غلط فاہمے کے مبتلا شوی دی دا اللہ ابلیس دا استثناء دا وجہ دا. نو تفسیر بالقرآن بالقرآن دا قید مطابق خبر واضح شوا. جدا دی پیریانو نو دا سی متعدد مثالونا بستا مخی تا پخبل رازی خود تفسیر القرآن بالقرآن دو طریقی دی یو خطا تما بیان کو چی یو زی آیت مجمل وی نو اغا مضمون پا بل صورت کے گورا بل زی راوا روا نو وضاحت بوش بین صورت دا تفسیر القرآن بالقرآن دا دے چی ہم دا اغا آیت سیاق و سباق تا گورا مخ کے عرشت و گورا سیاق و سباق ما تقدم و ما تأخر فحواء کلام سیاق کلام نظم کلام تالیف کلام جداد کم و جملوں نہ مرکب دے دے نہ مخ کے سب بحث و رست سے بحث دے اودا کلمات دے چی یوبل سرسنگا مربوط دی دے کی تدبر ہو کر تدبر سیاق و سباق او دا نظم کلام او دا تالیف کلام نہ بسڑے معلوم ہو جی شیچ دل تک دے لفظ او دے دا مراد نہ دا بم تفسیر القرآن بالقرآن ذکر چ سیاق دا قرآن خو قرآن حصہ ہی کر آیت نمخ کی رسوم دا قرآن حصہ تفسیر القرآن بالقرآن علماء راسخین او سلف صالحین نا اس پورے عمدہ طریقہ را روانہ دا او زیاد کوشش عمدہ کئی چی منگ دا قرآن تفسیر پخپلا دا قرآن پر ذریعہ دیم طریقہ تفسیر القرآن بالاحادیث المرفوعت تفسیر دا قرآن پا مرفوع احادیث و سرا مرفوع احادیث و نمراد دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول او فعل او تقریر تقریر مانا تائید تائید و توثیق تا تقریر ہوئی خبر یا عمل او یا قول او عمل دا رسول اللہ نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کے سوگ یو خبر او کی یا یو عمل او کی او نبی علیہ السلام داغے رد ان کی خاموش پاتش سرد علم نہ پوئی شیچ دا خبر دے سڑی کرے دا او دا عمل کرے دے خسو نہ ہوئی تردید ان کی نو دادا سے شو چلا کدا خبر رسول اللہ پخبل کری ذکر چی مداہنت خو پیغمبر کئی نا انسان امتیانو کی خدا خطرہ امشتا چی خبر و تا غلط اخکار کری و خواست مداہنت اوکو خو پیغمبر خو نکر اخو معلم دے خودی کدا شرط دے کیا اگر قول و فعل چی در رسول اللہ پا مخ کی چاکری وی اگر سرے مسلمانی ولی کافر کو دیر خبری کئی اور رسول اللہ کل رد ہو کی ہر وقت رد تو خبی آجت نہیں خوچی مسلمان یو خبر او کی یو عمل او کی یو صحابی یو قول و عمل او کی یو رسول اللہ پا مخ کی او کی یا رسول اللہ نا پشی شاکری وی خوچا رسول اللہ تا راو رسولی راو رسائی چی دا خبر اطلان کی کری وا او نبی علیہ السلام پہ خاموش پاتی شی ندیتم حدیث مرفوع وی قول فعل او تقریر ندیم طریقہ دا دا چی دا احادیث پر ذریعہ با دا قرآن تفسیر کری او دا غی وجہ دا دا چی اللہ پاک فرمائی چی لتبین للناس ما نزل الیہم ما قرآن پا عربی جبا کی پتا نازل کرے دے دے دا پارا چتبا بیان اکی ظاہر بکی بیتا مراد دا حق آیتنو چتا تا نازلی گی نو مراد واضح کولو تا سو وی خو تفسیر ہوئی کنا نو دا قرآن تفسیر با پیغمبر کئی دارنگی یتلو علیہم آیاتی ہی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. تلاوت آیتونو هم پیغمبر کئی چه خلق صحیح تلاوت اجدا کی، تلفظ صحیح اجدا کی، او دا قرآن او دا حکمت تعلیم ور کئی. نو معلم کتاب یوازه دا کتاب لستن کے خونئی، معلم دا کتاب دا کتاب تشریح کئی. نو دا پیغمبر دا قرآن شریف معلم دے او دا دی تشریح کئی. لہذا دا آیات و تفسیر دویم طریقہ تفسیر پا احادیث و سرد. حدیث صحیح الاسناد کی دیو آیت یو مراد واضح شو، نداہغینا خلاف قول جائز ندی. لفظ دا خلاف میں استعمال کرے دے داغی متضاد اور متصادم معنی اختیارول جائز نہیں. ہاں یو عام معنی قول کے پاگے کہ اغا معنی عمر آغلی بھی چکم پا حدیث کے بیان شویدہ اور نور پا کے عمر آزی نو اغا معنی نہ دے، کچھ دا سی تفسیر و مطلب بیان کچھ دا حدیث تا بیان سرا تصادم رازی، نو دا با دلالتی او دا با تفسیر بے رائیوی او دا با غلطی. خدلتا دا خبر ام ذہن نشین کے جی ضروری نہ دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکم آیت تفسیر کئی، نو آغا آیت آغا حدیث کے حوالہ ورکڑی شوی بھی دا ضروری نہ دا کہ آغا آیت الوری اور بیائی وضاحت کی حوالہ ورکڑی پا بازی احادیثوں کی چھ آیت نسترے بیائی وضاحت کرے دے، خدا ضروری نہ دا، بلکہ ضروری دادا چت مضمون تب گورے چاغ حدیث مضمون دا کم آیت شرح دا، اگر کہ داغ آیت حوالہ پیغمبر ورکڑے نہ لستل و حوالہ ورکول بے وضاحت کول ضروری نہ دی. او یقیناً دا سے احادیث و تعداد کم دے، خبر میزان پویوائے دا سے احادیث مرفوع و تعداد کم دے کہ پکم کی دیو آیت حوالہ ورکڑی دا و بیائی تفسیر کرے دا شتا دے خو کم، خدا شرط نہ دے. مثلاً قرآن کریم کی دے ایمان آیتو نہ دی اور بار بار بیانی کی دے ایمان پبارک نہ دے ایمان دے آیتو نو تفسیر دے کتاب الایمان طول احادیث دی، جی کتاب الایمان احادیث پا بخاری کی دی و مسلم کی دی عام کتب دے احادیثو کی دی اور بخاری خود دے پارا عنوان قائم کرے دے. نو دا کتاب الایمان سمرا احادیث چی دی آغا دا آیات الایمان تفسیر دے خواہ پاگی احادیثو کی دا آغا آیت حوالہ ورکڑی وی یا نی ورکڑی خو مضمون تا بگوری دا کتاب دا صلات آیات الصلات تفسیر احادیث دا کتاب الصلات دی، دا آیات الزکات تفسیر احادیث دا کتاب الزکات دی، دا آیات الصیام تفسیر احادیث دا کتاب الصوم دی، دا آیات الحج والعمرہ تفسیر دا کتاب الحج احادیث دی، دا بیعی تجارت زراعت قصب سر تعلق لرون کی آیتنا شدے دے تفسیر دے کتاب البیو احادیث دی، دے کتاب الاجارہ احادیث دی، دے کتاب المزارعت و دے کتاب المساقات احادیث دی، او دے کسب و تجارت سر تعلق لرون کی احادیث چی کتابونو کی اغیل مستقل عنوانات ورکڑی شوی دی اغا طول دی آیات البیع والشراء تفسیر دی احل اللہ البیع بس دی البیع تفسیر تمام احادیث دی چی تعلق لری دی بیع شراء سرا او دارنگی اجارے سرا خواد آیت حوالا پکی ویو کرنے مضمون تا بگور دا جہاد آیتنا دی پا قرآن کے او بار بار بیان شوی دی دا دی تفسیر دا کتاب الجہاد احادیث دی کتاب الجہاد راو باسا دا حدیث پا کتابونو کے بس اغب دا جہاد دا آیتنا تفسیر دارنگی اسلامی حکومت خلافت خلافت اسلامیہ امارت اسلامیہ حکومت اسلامیہ یعنی اجتماعی نظام لدی سر تعلق لرن کی آیتنا پا قرآن کے موجود دی اور ندی تفسیر سدے دی تفسیر احادیث دا کتاب الامارت دی اور احادیث دا کتاب الاحکام دی بخاری کتاب الاحکام عنوان قائم کرے دے او ابو داود وغیرہ کتابوں کے کتاب الامارت عنوان قائم کرے دے او بعض کتابوں کے کتاب القضاء عنوان قائم کرے دے دی عنوانات دلان دی سمرہ احادیث دی پا کتب دا احادیثوں کے دا دی اسلامی حکومت او دی اسلامی سیاست او دی اسلامی خلافت سر تعلق لرن کی آیتن تفسیر دے تفسیر خواد آیت حوالہ پکی بھی ہو کنے کو مضمون ہی ہو دا آیات المیراث تفسیر احادیث المیراث دا نکاح او دا طلاق و عائلی او خاندانی نظام سر تعلق لرن کی آیتنا داغی تفسیر بیان احادیث دا نکاح و دا طلاق دی خواب حقی کی دا آیت حوالہ بھی ہو کر یعنی دا رسول اللہ ٹول جن تفسیر دا قرآن دے خلاصہ دا شوا قول دے او کا عمل دے او کا حال دے او کا تقریر دے خود رسول اللہ ٹول جن تفسیر دا قرآن خپدی کی یو خبرہ بلا ہم ذہن نشین کی یو خوب دا معلومول غواڑی چی دا حدیث اسنادن صحیح دے او که صحیح ندے بعض احادیث موضوعات دی اسی دروغ جن و خلق کو جوڑ کری دی او دا رسول اللہ پا نمی پا دنیا کی خوارگی دی اسلام تا دا نقصان رسول اللہ پا کہ حق سر باطلم خورش یا ضعیف ترین احادیث دی چی قابل دے استدلال ندی پا ضعف شدید سرا نو آغی پا مطابق با تفسیر نکے اگر چی آغی کہ قال رسول اللہ ویلی وی خواہ اگر سند ضعیفی اگر موضوعی وی اگر دا رسول اللہ نہ ثابت نہیں نو چھ ثابت نہیں نو سنگ بے تفسیر ہوگی نو دے دا پارا ضروری دے چھ دا احادیثو او دا اصول حدیث علم چا سر وی مفسر سر کنی پا غلط ہے کہ مبتلا بشی خجت یو حاشیہ کی پا یو کتاب کی بہوئی نہیں چھ رسول اللہ ویلی دی نو دے بدا آیت تفسیر داغی مطابقو کی اواغا حقیقت کی موضوعی بھئی دروغ جن حدیث بھئی لیکن علماء او محدثین او محققین او مفسرین دا خبر منگتا آسانہ کرے تھا ذکر چھ منگ خو براہ راست دمرا تحقیقات نشو کولے لیکن منگتا مفسرین آسانہ کرے نیو وسیع المعلومات مفسر التپوئی دے شی چلا حدیث صحیح دے او کا غلط دے نیو خبدا امتیاز پکار دیر موضوعات خوارشوی دویم فهم دا غا حدیث چا آیا دا حدیث صحیح دے قدری حدیث صحیح مفہوم سا دے چا صحیح مفہوم معلوم کے نو عرب آغا دا قرآن تفسیر گردو لے کی یہ دیشی جا غا حدیث بل مطلبی چا دے آیت سا دا غا تعلق نہیں بلکہ بلی کہ بلی او خبرہ بیان شوے دا او تا دا غا آیت تفسیر دا غا مطابق ہو کی نو دیر خلق پاگے کیوں بازی خلق کچا علم والا خطاش مثلا دی مثالوں نستا مخیط برازی دوران درس کی کوئی مثال دا بخاری او مسلم پا صحیح حدیث کے راغلی دی کہ ان النساء من ضلع ان المرأة من ضلع انہن من ضلع خزی دا پختے ندی خزی دا پختے ندی ترجمہ دا دا اس دری سے مطلب دے ددی مطلب شارحین حدیث اوم ددی حدیث دا سیاق او دا سباق دا مخکی او دا رسدو مطالعہ ندا معلوم کرے دا چی خزی پا مزاج کی یا پا طبیعت کی اوگوالے وی لکسن چے پختے کگوی فطری طور سرا پدی کے جذباتی جذباتیت زیادی اشتعال زیادی او دا کج مزاج گوندی دی نو دی سرا تاسو حسن سلوک بکوئے او گزارا بکوئے ذکر چدا دا غی فطری عیب دے نو دا لرکور گران دی دائی مطلب علامہ کرمانی او نور و حضرات دا مطلب بیان کر او دا بخاری او دا مسلم پا دی احادیثو کے یو حدیث تا سے نشتا بخاری مسلم کے یادو ما صحیح حدیث تا سے نشتا چاگے کی دا حضرت حوا ذکر ہوئی چا ان الحوا من ضلع دا بکی نشتا خزی عام خزی ذکر شوی نو عام خزی خود پختہ نے نہیں پیدا شوی او حسن چا لکان سنگا پیدا کی گی جنہ کہ ہم دغه سے پیدا کی گی لطفی نا میری حدیث دا معنی دا دا مفہوم دے چا بیان کرے دے معنی دے بیان کرے دے ماسا حیثیت لے جی بیانی کرے شارحینو بیان کرے ما دا آغی نہیں ذکر لیکن بعض حضرات تا اشتباہ پریواتا و خب اخلاص پریواتا صدا نہ چی قصدن چ خزی د پختہ نه دی معنا دا ده چې خزی د پختہ نه پیدا شوی نو ټول خزی خود پختہ نه پیدا شوی نه دی په دې خو هر سره پوئږي چې ټول خزی خود نه دی پیدا شوی د پختہ نو وی وی چې حضرت حوا د آدم علی السلام د پختہ نه پیدا ده او د سوره النساء د آیت دا مطلب بیان کو چې و خلق منها زوجها او د دې خلق منها معنا او کله چې و خلق من ضلعها زوجها حال دارے چھے آیت کی خمین زلعہا نشتا اور حدیث کی اشتے لیکن آقا دا حرد حوا ذکر نہ دے عام و خضو ذکر دے اور عام و خضو نہ مراد دارے چھے اگی کج مزاج دی کگی دی نصدا حدیث بدلی آیت تفسیر گرزول مناسب نہ دی دا حدیث دلی آیت تفسیر نہ دے اس کا سکھ دا خلق منہا بلا معنی کئی ندا با دا حدیث مقابلہ نہیں ذکر چھے حدیث کی دلیل تشریح نہ دا شوئے چھے دا حضرت حوا دا پختہ نہ پیدا اخو تشبیه ده بلکه دې معنا دا ده چې خلق منها خلق من جنسها دا آدم د جنس نه داغه بیبی پیدا کړه آدم هم د خاور نه پیدا او داغه بیبی هم د خاور نه پیدا شو حضرت حوا رضی الله تبارک و تعالی عنها نو دیما خبر بدائی چا حدیث مفہوم به صحیح معلوم کی او داغه نه بعد به آیا گورچ آیا د دې آیت دا تفسیر ګرځیدې شي او کني شي ګرځ نو دې کې لیک تدبر پکار وای نور صحیح طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن اور پس تفسیر القرآن بالاحادیث المرفوعۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث خلاف تفسیر کول تفسیر بے رائے دا اور دلالت دے اور تجدد دے ذکر چھے رسول اللہ معلم قرآن نظمون طریقہ بامدقائی سلفی طریقہ دا تفسیر نظمون گا البتہ آیات کونیہ ستہ ہوئی یعنی دا کائنات کی دا سیزنا دا اشیاء عالم دا پا آفاق و پا اطرافو کی جدا دا اللہ دا مخلوق دا مختلف سیزن خوارہ دی دیتا آیات کونیہ وئی آیات قرآنیہ ندی آیات کونیہ دی ندی ذکر پا قرآن کے شوے آسمان تا گو رہے زمکی تا گو رہے کانو بٹو تا گو رہے دا اشیاء ہر صورت کی تقریباً ذکر شو او دا آغی تشریح تا تمام مخ کی اکرلا کہ ات تذکیر بی آلاء اللہ نکد دے پا تفسیر و تشریح کے دا سائنس دانانو او دا ریسرچ او دا تحقیق کون کو او دا تجربے کون کو سا انکشافات کری وی او دا غی پر اڑا کی دا غی آیاتو کونی او تفسیر کئی نو دا جائز دے دا منع نہ دے دا تفسیر بے رائے نہ دے پس شرط دے چھ اگا حدیث صحیح خلاف نہیں کہ جب تب مفسرین دا اقوال و خلافی نو خیر دے اقوال پرے دا ابا خطا شیوی بنی آدم خطا کی خود رسول اللہ صحیح حدیث مرفوع کی چھ تفسیری دا اگا خلاف بجائز نہیں لیکن نور دا حقی پر کہ تضاد نہیں نو دا حقی تفسیر دا سائنسدانا نو دا تحقیقات و مطابق کوا آگے کے حص مخالفت نشتا او دا حقی تعارض راضی نو حتی الامکان تطبیق کوا دریم تفسیر القرآن بآثار الصحابة والتابعين تفسیر دا قرآن دا صحابہ و دا تابعین و پا آثار سرا اگرچہ دا رسول اللہ حدیث پکے موجود نہیں خود رسول اللہ دا شاگردان و تفسیر موجود ہی اور صحابہ خود رسول اللہ شاگردان ہوں او تابعین دا صحابہ و شاگردانو نو دا صحابہ و دا تابعینو چے اسناد صحیح سرا کم تفسیر ثابت شی اغلب ترجیح ورکے پنور و تفاسیرو اگر چے اغا حدیث مرفوع نہیں لیکن صحابہ و تابعینو تفسیر لا ترجیح حاصل لا پنور لکہ صحابہ کے مشہور مفسرین خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس ابی ابن کعب عائشہ صدیقہ دا بطور نمونه می پیش کړل چې دا مشهور مفسرین او صحابه او تابعین د دې شاګردان دي عطا بن ابي رباح، مجاهد بن جبر، حسن بصري، محمد بن سيرين، دا اکابر مشهور تابعین دی او نورم گرم نبیابا دی چی کم تفسیر بیان کری وی آغا تفسیر بکر ذکر چی دوی دا رسول اللہ نا قرآن ایزدہ کرے دے نو چی قرآن دا رسول اللہ نا ایزدہ کرے دے خود دی تفسیر لبا ترجیح ورکائی کن خود دے کم دا آغی دو خبر و خیال بساتے چی ثابت وی نو علب تفسیر گرزائی بعض روایات دی چی ابن عباس تا منصوب دی صحابہ تا منصوب دی خود صحیح سند سرا ثابت ندی نو آغا با تفسیر پاغی بنے منک رہی خود چی اسناد صحیح وی اپا صحیح سند سرا مثلا دی ابن عباس تا یو تفسیر ثابت چی ادبل صحابی نا نو بس ام آغا تفسیر بکرائی او چی پا ضعیف الاسناد دی نو یوازی پا قال رسول اللہ بنی امکار نکی گی تر سوچ سند ثابت نہیں نو یوازی پا قال ابن عباس و فعن ابن عباس بنی سکار کا لکی گی چی سند ثابت نہیں دا تفسیر ابن عباس پا نم چی کم تفسیر مرتب شوے دے او چاپ شوے دے او خور دے دا اصل کے مجددین فیروز آبادی دا القاموس المحیط مصنف مرتب کرے دے او پدے کے مختلف اقوال دا ابن عباس نا جمع کری دی نو پدے کے بعض اقوال دا ابن عباس سندن صحیح ثابت دی او بعض ضعیف دی ثابت نہ دی نو یواز دا تفسیر ابن عباس بنے با دھوکہ کی گئی نا چدا خود تفسیر دا ابن عباس چاپ شوے دے نو بس دری مطابق با تفسیر کوم اگا اقوال و روایات دا ابن عباس جمع کری دی مجددین فیروز آبادی او دا بعض اسانید صحیح دی او دا بعض اسانید غلط دی نو مفسر با پا حقیبا نی ام غور کئی او دیم بدا سوچ کئی چی دے صحابی نا چی دا اقوال مروی دی نو آیا دا منقول دا اہل کتابو نا دی او کدا دا خپل رائے دا سندن کا ثابت امی سند صحیح امی جدا خبر ابن عباس یا ابن مسعود یا حضرت علی یا ابی ابن کعب کرے گا سند صحیح امی نبیا بے گورے پا قرائن و سرا دم آیت داغے روایت پا مضمون سرا جدا منقول دا اہل کتابو نہ دے او کدا دا خپل تحقیق دے نو کا خپل تحقیقی نو اغلب ترجیح ورکے لگا چھے صحابی دے او صحابہ تفصیل ترجیح پکار خوکہ منقول دا اہل کتاب و نبی نو پاغی با تفسیر نہ کہے پاغی با استدلال نہ کہے اگر کہ ثابتی ذکر چھے دا اہل کتاب و روایات نقل قول جائز دی خو عمل پہ جائز نہ دے ترسو چھے قرآن و حدیث تائید ہو نہ کی اگر سو کوئی چھے بیادے نقل کئی والے نو نقل قول رسول اللہ اجازہ ور کرے دا حدثو عن بنی اسرائیل ولا حرجا کہ بنی اسرائیل و روایات نقل کوئے نو پا نقل کولو کس گناہ نشتا وہ تصدیق بیادا کوئے کہ قرآن و سنت تصدیق کئی اور کہ قرآن و سنت تکذیب کئی نو تکذیب با کوئے اور کہ قرآن و سنت تصدیق کئی نو تصدیق بے کوئے اور کہ تصدیق و تکذیب دوارا نئی نو علتا با خاموش پاتے شے وائے بچ یا با صحیح یا با غلطی واللہ عالم دا اہل کتاب و قول یقینی بدل دا طریقہ رسول اللہ خود دے نو عبداللہ بن عمر بن العاص عبداللہ ابن عباس بعض نور صحابہ کیا غیب دا اہل کتاب و روایاتم نقل قول بطور حکایت نو دیتا اسرائیلیات وئی نو اسرائیلیات لا اعتبار نشتا اسرائیلیات و دیر لوئے جنجال ممتہ جوڑ کرے دے لیکن دا اللہ فضل و کرم دے جد اسرائیلیات و رد ہم پہر دور کے شوے دے اور مفسرین ادا خدمات کری دی اور پری باپ کی زیاد بہتر خدمت ابن کثیر کرے دی نے اسرائیلیات نقل کئی اور پاغی رد کئی اور تحقیق کئی چدا روایت اسرائیلیات نہ دے اور کنا دا صحابی خپل تحقیق دے اور نور علماء ہم کئی نجکم ماہر مفسر وی وسیع المعلومات مفسر وی علماء راسخین نئی ناغب پدی ندو ککی گی جدا حقال ابن عباس ویلی دی او قال ابن مسعود ویلی دی او قال ابی ابن کعب ویلی دی نزد دی خلاف سنگا تفسیر کو ناغب دی اسرائیلیات نئی یو چی سندن ثابتی ادوی مداد چی دی اسرائیلیات نئی او اغدر ما خبر خو واضح دا چی با مفہوم بزان پوئے کنا اسی نچی دا آغا صحابی دا قول بل مطلبی او تا دا آیت تفسیر گرزے ندا ملکہ غاری مہارت غاری خود طریقہ دا دا چی تفسیر القرآن بی آثار الصحابت والتابعین زمان طریقہ دا سلفی طریقہ دا زمان او دا علماء راسخین دا طول طریقہ سلفی نوی نوی خبری خلقو کی بزر مقبول و مشہور شی او عقلیات پا لحاظ سر بسرے دا اغا توجیہم کولے شی لیکن اغا طریقہ زمان ندا او دا علماء راسخین ندا دا دماغ کے کینہ وائے یا پا وقت با تپوس کہے چھ سیب فلانی خدا ویلی دی او تا خدا مانا اکرا فلانی خدا ویلی دی دا فلانی فلانی تپوسنو بانے و زمان دماغ نہ خراب ہوئے دا فلانو فلانو زموار زنے و فلانو فلانو کی با نیکانو می پاخ علماء باومی کچا علماء باومی متجددین باومی او نیکان باومی خو ضروری خو ندا چی دا آقا سر اتفاقو کو سنگا چی دا ضروری ندا چی آقا ما سر اتفاقو مندخ پل فهم مطابق سلفی طریقی مطابق دا قرآن تفسیر کو او دا طریقہ زمگا دا 35-36 سال نا را روانہ دا او پا دی خم مطمئنی ہو دیتا نگورو چا اغا مانا اوکو چا پا عوامو کے زر مقبول شی او زر زر مشہور شم نو عوامو کے خدا نوے نوے خبر دیر زر مقبولی گی بالخصوص پا دی زمانہ کے لیکن منخو دا صحابہ او دا تابعین پا طریقہ باندے زان پا قرآن و حدیث پویو او آئندہ نسلونو تا منتقل کو سنگا چی پخوانو علماء مونگ تیرا رسول دے نمونگا جی آئندہ دا رسول دا غا طریقہ دا قطع نظر دا دینا چی خلق سوئی او سنو طریقہ تفسیر القرآن باللغت العربیت الفصحى تفسیر دو قرآن پا فصیح عربی کی قرآن پا عربی مبین کے راغلے دے نو دا عربی مبین کے نازل کردہ کتاب دا الفاظ و دا مفردات و تشریبہ تشریح کولو کے دا لغت بڑیر حاجتی نو دا لغت کتابونا مستند کتابونا موجود دی دا علامہ جوہری کتاب الصحاح دے دا ابن دریت کتاب جمہرۃ اللغت دے دا مجد الدین کتاب القاموس المحیط دے دا ابن منظور افریقی کتاب لسان العرب دے او جدید ترین علماء ہم دا لغت کتابوں نے لکھ لی دا ذخیرہ موجود دا اور مفسر لپکار دی چی دا غینا استمداد او استفادہ کری خودلتا یو خبرہ دیرہ ضروری دا کہ یوازی پا لغت بانی تفسیر کول او احادیث مرفوعاتا او آثار صحاباتا او آثار تابعین تا توجہ نور کول. خو بس دا لغت کتاب زان تکی دی او دا لغت کی دا لفظ معنی ایجدہ کی او ایچ دا غی مطلب دا طریقہ دا زائغین ہو دا. ولی ذکر چا عربی جبا دیرا وسیع جبا دا یو لفظ پا عربی کی گنے معنی رازی نو آغا معنی با پا لغت کی صحیح بھی دانا چا لغت کی با غلطی عربی لغت کی بداغ لفظ دعا او دری او لس او شل معنی بای کلا نو پا آغا معانیو کی جکوما معنی استا خوخینا و کتاب کی تبیامو میں لغت کی خو مراد سدے دی معانیو لغویو کی کما معنی مراد دا نو دا با آغا معنی مرادی جکوم احادیثو نا ثابتی صحابو نا ثابتی سلف صالحینو ترار سدے دا حقی تاسو تو اس مثال پیش کو صلات دے صلات اقیم الصلات اس یو سرے احادیث نگوری صحابہ نگوری تابعین نگوری دا امت دا طریقہ چرا روانہ دا چرا موز خلق پا دے طریقہ کئی دیتا توجہ نور کئی خوی جزد تفسیر دا قرآن کوم پا عربے جبا کی ذکر چا قرآن پا عربے کی راغل ہے نو دا عربی کتاب لغت رواخی نو دا صلات معنی گول نو عربی لغت کی دا صلات معنی رحمت عمر آغلی دا رحمت اولائک علیہم صلوات من ربهم پدی خلق دا اللہ رحمتون ہے صلات پا عربی کی دعا پا معنی عمر آغلی دا دعا او صلات پا عربی کی لغوی معنی اتباع عمرہ غلیظا چی بل پس روانی دا اسنو قطار روانی و منڈا کی مقابلہ کئی نو دا مخکنی اس پا کم علار منڈا وی نا دور پسی دا دویم اسم پا اقلار منڈا وی نو دا دویم اس تا پا عربی کی مسولی وی مانگزار نو دا کم مانگزار دا اغا مانگزار خونه چی کم مزمونگا کون یعنی دا مخکنی اس پسی روان دے پلار که دا اغا اتباع کئی اغی تا مسولی وی نسولات اتباع تا هم وی پا لغت که دا اغا گن مثالون نا جدا خوطا تا مثل یو مثال پیش کن اتباع تا هم وی او سولات تحریک السلوین تا هم وی جسر خوزی را خوزی او دا مقعد خوزی نو دیتا ہم تحریک السلوین پا لغت کی راگل ہے رحمت تا ہم ویا دعا تا ہم ویا اتباع تا ہم ویا نور بومی نو یو سرے نہ حدیث گوری نہ صحابی تفسیر گوری او نہ دا مسلمانان دا تعامل چی دا مخکی نہ روان دا دیتا ہم خیال نہ کئی او وی زد عربی پا جبہ کے بنی دا قرآن تفسیر کوما لکھا چی قرآن پا عربی کی راگل ہے نو با دی معنی داو کی چی موز کوئے مانا دادا چی دعا کوئے بس دعا گانی ہوکے دا موز اکوہ چی لکا سرے دا خودی غلط ہوئی نو یہ سنگا غلط در بدا لغت کتاب رہو باسی اور باکہ بلی کی لیوی چی صلات خود دعا تا ہوئی اور دعا تا ہوئی یقینا یو مانا خود دعا دا یا اتباع تا ہوئی نو دا غلام احمد پرویز منکری سنت چی اس وفات شوئے دے او دا حقا کتابونا موجود دی مطالب القرآن پا نم بین داغی سلور دی اگر پینز جلد کتاب دے مفہوم القرآن پا نمم یو کتاب دے لغات القرآن پا نم ہم دے خسرے خو منکر حدیث ہو دیر غٹ گمراہ ہو آغا وائی دا اقیم الصلاة مانا دادا کہ آغا نظام قائم کئے کہ پاغی کی اتباع دا مرکز ملت کی گی مرکز ملت دا غا اصطلاح دا یعنی مرکزی حکومت مرکزی امیر ہو آیا یو دا سے اجتماعی نظام قائم کہے کہ پاغی اطاعت دا مرکز کی گی یو مرکزی و خلق دا غا تابعی دا سے اجتماعی نظام قائم کہے دا موز قائمول معنی دا دا نو دا سے اجتماعی نظام قائمول خو پہ اسلام کی ضروری دی خو دا غیت موز خو نوائی دا غیت اقامت صلات خو نوائی اقامت صلات خو معنی دا دا چی دا خاص عبادت دے چی دا اللہ اکبر نے شروع کی گی اپا السلام علیکم بنی ختمی گی دا عبادتو کئے دا دی عبادت نظام قائم کے چی منگو تا پختو کی موز وئیو اپنو رجوع کیو تا بلسبہ وئی رسول اللہ نہ صحابہ نہ تابعین نہ دا امت نسوار لسوکال نہ دا غمانا را روانا دا اس دا مانا دے پزے پری دی اوئی کہ قرآن پا عربے کے دے او عربے کے صلات اتباع تا ہوئی نو اقامت صلات مانا دادا کہ اجتماعی نظام قائم کے چھ باقی دا مرکز اتباع کئی نو دا اس تفسیر شو کہ دا تحریف شو دا خو انکار قرآن شو دا قرآن سا لو بھی قول شو نو لغت تا ضرورت دے خو لغوی معنی بانی یواز اکتفا نکی گی حدیث پا قتل غاری خدا دے چھ لغت تا ضروری دے یا مثلا زکات وہ لغت کی زکات صفائی تو ہوئی طہارت تو ہوئی پاکوالی تو ہوئی پاکولو تو ہوئی نشو نما تو ہوئی زیادت تو ہوئی ڈیرولو تو ہوئی دوارا مانی او دے مثالوں پا قرآن کیوں مشتے او دے لغت پا کتابوں کیوں مشتے قد افلح من تزکا مانا دادا کہ سو پاک شو نو کامیاب شو پاکوالی مانا یزکیہم پاک و پاکی دی لر قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها پاکوالی تو ہوئی یقینا او دیر اولو تو ہوئی خوچ از زکاة مطلق ذکر شی پا قرآن کے نو دا غینا دا مال سے حصہ ور کول مصارف و سمانیوں کے خرچ کا ول آغیت زکاة ہوئی او غلام احمد پرویز ہوئی کہ دا سے نظام قائم کے زکاة ورکے دا سے نظام قائم کے کہ پاکی دا عواموں اور دا خلقوں دا صلاحیتنوں نشو نما کی گی نشو نما کی گی